taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 marca, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. O systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami i gotowości do rozmów mówił w Polskim Radiu pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Przyszłość to Polska. Pod takim hasłem Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna trasę programową. Po serii protestów parlament Gruzji odrzucił projekt ustawy o tak zwanych zagranicznych agentach. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych zadeklarował, że jest gotowy do rozmów z opiekunami osób niepełnosprawnych protestującymi w Sejmie. Paweł Wdówik zastrzegł przy tym, że powinno się to odbyć w warunkach normalnego, cywilizowanego dialogu w ministerstwie z wcześniejszym ustaleniem tematów. Minister w programie Pierwszym Polskiego Radia dodał, że rozmawiał już z protestującymi. Wczoraj odwiedziłem osoby, które protestują w Sejmie, żeby osobiście im to zaproszenie przekazać. Troszkę usłyszałem o postulatach, ale ufam, że to zaproszenie zostanie przyjęte. Mówiono o tym, że zostanie wyodrębniona 5-osobowa delegacja, która w przyszłym tygodniu podejmie z nami te rozmowy. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie protestują w Sejmie od poniedziałku. Domagają się, aby posłowie zajęli się projektem ustawy o podwyższeniu renty socjalnej jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Protestujący chcą, aby ta renta była równa minimalnemu wynagrodzeniu i wyniosła 3490 zł. Obecnie wysokość tego świadczenia to 1588 zł. Marszałek Sejmu w wystąpieniu emitowanym w mediach publicznych powiedziała, że próby niszczenia wizerunku Jana Pawła II są skazane na niepowodzenie. Elżbieta Witek nawiązała do reportażu, który wyemitowała jedna z komercyjnych stacji telewizyjnych. Marszałek powiedziała, że metody, jakich użyto w tym materiale, są podobne do tych, których używali komuniści, gdy chcieli zniszczyć postać Ojca Świętego za życia. Służba Bezpieczeństwa próbowała zniszczyć Karola Wojtyłę. KGB próbowało go zabić. Nie udało się wtedy i nie uda się dziś. Jedna z zagranicznych stacji telewizyjnych działających w Polsce opublikowała materiał przypominający najgorsze lata komunistycznej propagandy wymierzonej w podstawy naszego kulturowego dziedzictwa. Jan Paweł II to jest nasza tożsamość, fundament i spoiwo. Komuniści to doskonale wiedzieli, dlatego tak go niszczyli za życia. Dziś ich spadkobiercy robią to po jego śmierci. To wstyd stać z nimi po jednej stronie. Wczoraj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Rozpoczynająca się trasa programowa Prawa i Sprawiedliwości ma z jednej strony służyć zarysowaniu programu ugrupowania, a z drugiej podsumować działania władz, między innymi w dziedzinie obronności. Mówił o tym rano w Trójce szef Rządowego Centrum Analiz Norbert Maliszewski. Będziemy pokazywać, że jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa militarnego i socjalnego, dodawał minister. Co jest wyznacznikiem, jakie są najważniejsze obawy Polaków w tym czasie, tak? Czyli obawy związane z bezpieczeństwem, czyli my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa, czyli będziemy pokazywać, że w tym trudnym czasie związanym z agresją Rosji na Ukrainie my gwarantujemy bezpieczeństwo, bo zwiększamy liczebność armii, bo dokonujemy zbrojeń. Druga sprawa, no to o czym mówimy w tym momencie, tak? Jesteśmy obietnicą silnej Polski, bliskiej ludziom. W trasę programową wyruszy m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz była premier europoseł Beata Szydło. Hasło trasy brzmi: przyszłość to Polska. Parlament Gruzji odrzucił projekt kontrowersyjnej ustawy o zagranicznych agentach. Próba przyjęcia przepisów podobnych do tych, które wprowadził w Rosji kremlowski reżim, wywołała falę protestów. Przez 2 dni w stolicy Gruzji, Tbilisi, dochodziło do starć z policją. 3 dnia władze ustąpiły. Protest przeciwko ustawie o zagranicznych agentach poparła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Apele o wycofanie ustawy z obrad izby słali do władz Gruzji dyplomaci zachodnich państw. 3 dnia nad ranem obóz rządzący ustąpił i zapowiedział, że wycofa dokument. Jednak nie w najbliższych dniach, bo w budynku parlamentu wymieniane są potłuczone przez demonstrantów szyby. Protestujący nie uwierzyli i ponownie zgromadzili się w centrum Tbilisi. I tym razem władze ustąpiły. Zwołały posiedzenie izby, na którym kontrowersyjny projekt ustawy został odrzucony. Jednak jak

searching for redemption. And I am Frida, who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster, who's searching for redemption. A slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm searching for redemption, and I'm a lawyer. We're searching for redemption, and I'm a healer. We're searching for redemption. I'm a motherfucking monster. We're searching for redemption. Wiosna coraz bliżej, pogodowa sytuacja jeszcze nieustabilizowana. 10 dzień marca. Kalendarium muzyczne. Co kryje się pod tą datą, o tym Justyna Grabasz. Dziś zaczniemy od roku 1967 i od pewnej płytowej premiery Królowej Soulu, Arety Franklin. Nie da się ukryć, że kompozycja Respect, którą właśnie Państwo słyszą, należy do najpopularniejszych utworów wyśpiewanych przez Aretę Franklin. Piosenka autorstwa Otisa Reddinga pochodzi z płyty I Never Loved a Man The Way I Love You, która właśnie dziś obchodzi swoje 56. urodziny. Album był 10. wydawnictwem artystki, ale pierwszym wydanym pod szyldem wytwórni Atlantic. W 2003 roku płyta została sklasyfikowana na 83. miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Przechodzimy do dat urodzinowych i do roku 1963. Dokładnie wtedy, 10 marca, na świat przyszedł Olaf Deriglasow, gdański gitarzysta, basista, kompozytor i producent muzyczny związany ze sceną niezależną. Swój pierwszy zespół, Dzieci Kapitana Klossa, założył w roku 1983. W latach 90. współpracował z takimi składami jak Apteka, Homo Twist, Jugoton czy Kury, a także z Tymonem Dymańskim i Kazikiem. Co ciekawe, Olaf Deriglasow z wykształcenia jest złotniki. Uważaj, uważaj, rozstrzyłem w kuchni wszystkie noże. Uważaj, uważaj, zaraz w brzegu wystąpi czerwone morze. I poleje się krew, stóp podłoga, ściana zlew, twoje palce jak i jeszcze jedna urodzinowa data. Tym razem przeskakujemy do roku 1966. To właśnie wtedy na świat przyszła Eri Brickell, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów. Najbardziej znana w latach 80., kiedy współtworzyła zespół Eri Brickell and New Bohemians. Ich debiutancki album Shooting Rubber Bands at the Stars, wydany w 1988 roku, okazał się sporym komercyjnym sukcesem i zebrał bardzo przychylne recenzje krytyków. Na płytę trafiły takie kompozycje jak Air of December, Beat the Time i ta najpopularniejsza, What I Am. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia 6 minut po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Proszę Państwa, podróżujemy, wybierzemy się do Krakowa, wybierzemy się także do Rzeszowa. Tam dzieją się ciekawe rzeczy, wystawy, spotkania, rozmowy, dyskusje, z których może coś wyniknąć. Ale to oczywiście wszystko przed nami. Wcześniej w trójce Queens of the Stone Age. For sure, it's what I won't lose. time anywhere. Naukowcy z Krakowa rozpoczęli pracę nad stworzeniem wirtualnego Muzeum Zapomnianych Wynalazców. To wspólny projekt pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ekonomicznego. Ci poszukują pamiątek, notatek i listów, a także zdjęć, by nie tylko je zeskanować i udostępnić, ale także pomóc właścicielom zabezpieczyć, by mogły przetrwać dłużej. Pomysł na zebranie pamiątek zrodził się z innego projektu, w czasie którego koordynatorka muzeum pracowała nad filmem o jednym z niedocenionych polskich wynalazców, Janie Szczepaniku. Przemierzyliśmy Polskę i trochę Europy i znajdywaliśmy jakieś zapiski, jakieś listy, zdjęcia pojedyncze, jakieś klisze pojedyncze, które świadczyły właśnie o jego wynalazczości, czyli podpatrywaliśmy go trochę jako szalonego naukowca albo genialnego naukowca może, a trochę jako po prostu mężczyzna, który jest ojcem rodziny, jest mężem, jest po prostu człowiekiem. Opowiada Monika Koperska ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, pracująca na co dzień na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak zrodziła się potrzeba i marzenie, by stworzyć przestrzeń dla takich właśnie pamiątek. Te jednak są rozsiane i znajdują się w rękach prywatnych osób. Stąd pomysł muzeum wirtualnego. Dokumenty zostaną nie tylko zeskanowane. Naukowcy, zanim zwrócą pamiątki ich właścicielom, przebadają je i pomogą w ich konserwacji. Jesteśmy chemikami w konserwacji sztuki, więc te reakcje rozkładu materii nie są nam obce. I czasami wystarczy wyeliminować jakiś jeden czynnik z otoczenia takiego obiektu, żeby on przetrwał dłużej. Chociażby można takie rzeczy odkwasić, jeżeli są z okresów, w którym właśnie ten papier chociażby, jeżeli mówimy o jakichś zapiskach, ma w sobie ten przyczynek kwaśny, to my wyciągając ten kwas z niego, przedłużamy mu życie. Wśród bohaterów muzeum będzie wspomniany Jan Szczepanik, zwany Leonardem da Vinci z Galicji. Autor ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji. Będzie też Stefan Banach, wybitny polski matematyk, czołowy przedstawiciel Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Będzie wreszcie Józef Hoffman, który łączył sztukę z nauką, wylicza Koperska. Przepiękne audycje nagrywał w Stanach Zjednoczonych i to naprawdę unikalne takie nagrania, oryginały nagrań koncertów fortepianowych. A z drugiej strony wynalazca, który przenosił te takie zapatrzone ze świata muzycznego rozwiązania do naszego codziennego życia. No bo przecież wycieraczki samochodowe to nic innego jak metronom, a spinacz to nic innego niż klucz wiolinowy. Kolejną postacią będzie Kazimierz Pruszyński. Bracia Lumière sami mówili, że Pruszyński jest ojcem kinematografii i tak naprawdę powinniśmy chodzić do pleo, a nie do kina, bo to jego wynalazek nazywany pleografem był tym prekursorem tak naprawdę filmu poruszającego się. Pruszyński rozwiązał wiele problemów związanych właśnie z tymi początkami kinematografii i tak naprawdę to dzięki niemu te filmy trwają więcej niż kilka minut, bo no nie wymitujemy po nich po prostu. Możemy obejrzeć dłuższy fragment, bo ten film tak nie skacze. Chemia i metaloznawstwo to natomiast dziedzina Jana Czochralskiego. Kowalskiego. Jego sposób rozumienia metali i to, jak umożliwił technologicznie otrzymywać bardzo duże kryształy krzemu, pozwoliły nam na to, żebyśmy mogli się otoczyć tymi wszystkimi komputerami, komórkami, telewizorami itd., itd. W kwestii elektroniki warto wspomnieć Henryka Magnuskiego. Czyli pierwsze walkie-talkie. Człowiek, który przepiękne rzeczy po sobie zostawił, bo to naprawdę kilometry filmu, które nagrywał, czy jak jechał na jakąś wycieczkę, czy jak po prostu stawał przed domem i mówił, jestem Magnuski, wymyśliłam walkie-talkie i trzymał właśnie w ręce swój prototyp. To tylko kilka z wielu postaci, dla których znajdzie się miejsce w wirtualnym Muzeum Zapomnianych Wynalazców. O projekt krakowskich uniwersytetów pytała Katarzyna Jabłońska. O 19:00 kolejne notowanie, proszę Państwa. Czasu na głosowanie coraz mniej, bo niespełna półtorej godziny pozostało do tego, żeby oddać głos. To może teraz miejsce 16:00.

ass to you. Let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. And a 100 year not there when I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, and wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Dip pimp. Pozostał do 11 i przed nami jeszcze podróż w czasie w tej godzinie. Dzisiaj o zdarzeniach związanych z historią Francji i wiek XIX. Niezła historia. 10 marca 1831 roku król Francji Ludwik Filip ustanowił nową formację wojskową, mianowicie Legię Cudzoziemską. Jak wyglądały początki nowej formacji? Po co została stworzona? O to jest pytanie, tak. No, akurat w przypadku Legii Cudzoziemskiej ta historia jej genezy jest dosyć jasna. Stworzono formację, która miała tak naprawdę wspomóc jednostki francuskie w walce w jednej z jej kolonii, Algierii, która była jeszcze do lat 60. ubiegłego stulecia perłą w koronie imperium kolonialnego. Większość, jeżeli chodzi o początki tej formacji, większość jej żołnierzy w tamtym czasie stanowili weterani, którzy służyli w pułkach napoleońskich. Byli to m.in. Polacy, Niemcy, Szwajcarzy. Oni w jakim stopniu determinowali charakter całej jednostki, system szkolenia, organizacji i tego typu rzeczy. Praktycznie od samego początku istnienia formacji wstępowanie w jej szeregi gwarantowało całkowitą anonimowość, co prowadziło do tego, że Legia Cudzoziemska do dnia dzisiejszego bardzo często jest postrzegana jako miejsce, w którym mogą się ukryć różnego autoramentu, przestępcy na przykład, lub osoby ścigane jakimiś wyrokami, czy ścigani za popełnienie przestępstw ludzie z całego świata, prawda? Natomiast już uprzedzając jakby... Jak faktycznie było, jest. Faktycznie, co sobie mówię w dniu dzisiejszym, władze Legii Cudzoziemskiej nie dopuszczają możliwości tego, żeby osoby z wyrokami mogły znaleźć się w szeregach Legii Cudzoziemskiej. Zresztą Legia bardzo często promuje się dzisiaj właśnie różnego rodzaju filmikami, które prezentują tę formację jako wolną od tego elementu, nazwijmy to, niepewnego, prawda, w jaki sposób. Ale przyciągała ta formacja byłych żołnierzy czy migrantów? Tak, z bardzo prostej przyczyny. Legia Cudzoziemska oferowała bardzo dobre warunki kontraktu, czyli bardzo dobre pieniądze. Dawała, jak kolokwialnie mówiąc, wikt i opierunek. Natomiast oczywiście nikt wtedy nie mówił, jak wygląda system szkolenia i do czego te jednostki będą użyte, prawda? Słynna maksyma legionistów maszeruj albo giń nie wzięła się znikąd. To jest jeden element. Natomiast drugi to jest to, że Legia Cudzoziemska była formacją i jest formacją, której przeznaczeniem jest prowadzenie działań takich, gdzie bym powiedział tradycyjne jednostki wojskowe albo nie są dopuszczane do realizacji danego planu, albo chociażby przez pryzmat, nie wiem, taki pewnego rodzaju psychologii pola walki, lepiej jest, żeby zadanie wypełniły jednostki Legii Cudzoziemskiej. Oczywiście ktoś mógłby pomyśleć, no tak, chodziło o na przykład likwidację ludności cywilnej w wielu przypadkach. No to też miało miejsce, ale to była zasada, która towarzyszyła nie tylko działaniom Legii Cudzoziemskiej, a Legia Cudzoziemska bardzo z takimi działaniami często jest utożsamiana. Niezła historia. A jaka jest obecnie rola tej formacji w siłach zbrojnych Francji? Obecnie Legia stanowi trzon tak zwanych sił szybkiego reagowania. Zwykle jest ona wysyłana w najbardziej zapalne tereny, stanowiące pierwszą linię frontu i prowadzą oczywiście pod oddziały Legii Cudzoziemskiej działania pozafrontowe, czyli dywersyjno-sabotażowe. Potrafi być postawiona w stan gotowości bojowej w bardzo krótkim okresie, co oznacza, że żołnierze tej formacji w zasadzie są nieustannie przygotowani do tego, żeby w każdej chwili móc, krótko mówiąc, spakować się i przygotować się do wylotu, do wymarszu, do wyjazdu. To są oczywiście obszary, w których Francja ma interesy. To są przede wszystkim tereny dawnych kolonii. Ostatnie akcje, które miały miejsce z udziałem Legii Cudzoziemskiej, to były na terenie Republiki Mali od roku 2014. Tutaj, jeżeli chodzi o te pododdziały, które są wysyłane w pierwszym rzucie do walki czy do działań o charakterze ochronnym, to są spadochroniarze z Regimentu Powietrzno-Desantowego, piechota zmotoryzowana z Regimentu Piechoty i pułk pancerny z Regimentu Kawalerii. Kawaleria oczywiście w cudzysłowie, bo to są jednostki zmotoryzowane i pancerne. Więc to jest taki trzon jednostek, które są kierowane do operacji w pierwszym rzucie. A ilu Polaków służy w Legii Cudzoziemskiej? Z liczbą Polaków jest problem, ponieważ Legia Cudzoziemska nie ujawnia tych danych. Istnieją strony internetowe, prezentują informacje o Legii Cudzoziemskiej i polscy weterani. Można przyjąć, mogę się mylić, ale to jest liczba rzędu kilkuset osób. No, ciężko mi jest na dzień dzisiejszy byłoby stwierdzić, jaka była liczba Polaków od początku założenia formacji. Niewątpliwie w przypadku wieku XIX czy początku XX ta liczba była większa niż w okresie późniejszym, ale powiedzmy, że to jest moja swoistego rodzaju spekulacja. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Niezła historia. Z profesorem rozmawiał Piotr Łodej. Co przed nami? Po 11 Rzeszów, a tam targi lotnicze, które odwiedzimy i będzie coś dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z lotnictwem. Snow-filled sky. We'll make it all right. To